To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 marca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska poprze deklarację rzymską, którą jutro podpiszą szefowie państw i rządów Unii Europejskiej, mówi premier Szydło. Wniosek Platformy Obywatelskiej, konstruktywne wotum nieufności formalnie złożony w Sejmie. Dziś pożegnamy Wojciecha Młynarskiego, zmarły 15 marca artysta, spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Polska poprze deklarację rzymską, którą jutro podpiszą szefowie państw i rządów Unii Europejskiej. Takie zapewnienie padło z ust premier Beaty Szydło przed wylotem do Rzymu. Jak powiedziała, główny polski postulat znalazł odzwierciedlenie w treści deklaracji. Jedność Europy. To jest priorytet, który podkreślamy i będziemy podkreślać zawsze. Jedność i niepodzielność Europy. Ten zapis znalazł się w deklaracji, jest i to jest sukces polskiej dyplomacji, ponieważ stawialiśmy ten warunek bardzo, bardzo mocno i muszę Państwu powiedzieć, że nie było zgody wszystkich od początku, ażeby taki zapis się znalazł. Beata Szydło przyznała przy tym, że deklaracja rzymska nie jest ambitna na miarę polskich oczekiwań, ale jest kompromisem do przyjęcia dla wszystkich państw. Uważaliśmy, że Europę stać na więcej. Ale jest to dokument, który w tej chwili, w tej obecnej sytuacji politycznej jest możliwy do tego, aby został przyjęty przez wszystkie państwa członkowskie. I to jest jego wartość. Jego wartością jest to, że wszyscy zdecydowali się na to, ażeby ten dokument przyjąć. Największy włoski dziennik Corriere della Sera przed jutrzejszym unijnym szczytem w 60. rocznicę traktatów rzymskich pisze, że idea zjednoczonej Europy nadal jest żywa. Według gazety szkodzi jej jednak postępująca utrata tożsamości i wspólnych wartości. Komentator Antonio Polito podkreśla, że choć o Unii nie mówi się teraz najlepiej, jej cele i kształt są przedmiotem publicznej dyskusji w całej Europie. A to oznacza, że Unia jest Europejczykom potrzebna. Przestrzega jednak, że Unii grozi śmiertelne niebezpieczeństwo i jeśli we Francji w maju wybory wygra Marine Le Pen, Unia może się rozpaść. Polito uważa, że Europie potrzeba wspólnej tożsamości, a nie błędnego forsowania kosmopolityzmu. Pisze, że bez wspólnych europejskich wartości i korzeni mieszkańcy państw narodowych i za dalsze 60 lat nie będą uważali Europy za swoją wspólną ojczyznę. Konkluduje, że antyunijne protesty są wymierzone w europejską klasę rządzącą, a nie w ideę wspólnej Europy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wniosek Platformy Obywatelskiej i konstruktywne wotum nieufności formalnie złożony w Sejmie. Platforma zapowiadała złożenie wniosku, potem go publicznie przedstawiła wraz z uzasadnieniem i wskazaniem Grzegorza Schetyny jako kandydata na premiera. Rozmowy z pozostałymi klubami opozycyjnymi, Nowoczesną i Polskim Stronnictwem Ludowym nie wpłynęły na zmianę uzasadnienia wniosku, mówi szef klubu PO Sławomir Neumann. Tak jak obiecaliśmy, po konsultacjach z klubami opozycyjnymi ten wniosek dzisiaj składamy, tak żeby też dać możliwość marszałkowi Kuchcińskiemu, żeby przeprowadzić tę debatę na przyszłym posiedzeniu Sejmu na początku kwietnia i zakończyć tę kompromitację Polski w Europie i tę kompromitację polskiej polityki zagranicznej i wielu ministrów kompromitujących rząd i swoje ministerstwa odesłać na zasłużony wypoczynek. Z uwagi na przewagę liczebną posłów Prawa i Sprawiedliwości, których zapewne poprą też posłowie z klubu Kukiz15, wniosek opozycji nie ma szans na uchwalenie. Dziś pożegnamy Wojciecha Młynarskiego. Zmarły 15 marca artysta spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach w Warszawie. Wojciech Młynarski był autorem ponad 2000 tekstów, piosenek lirycznych, ballad, muzycznych felietonów i songów politycznych. Odszedł od nas wybitny artysta, wspaniały poeta, poeta codzienności. Mówi dziennikarz muzyczny Polskiego Radia Paweł Sztompkę. Sam artysta o sobie mówił, że czuje się po prostu tekściarzem, nie poetą. To były teksty przyzwoicie skrojone, ze szlagwortem, gdzie trzeba, dobrze zbudowane i tak dalej, ale żeby one do miary aż poezji pretendowały, to tego nie powiem. Aktor Michał Żebrowski podkreśla. Nie ma takiego artysty w Polsce, który jak usłyszy Młynarski, to nie powie geniusz. Kompozytor Włodzimierz Korcz dodaje, że teksty Młynarskiego były niezwykle inteligentne, niezwykle dowcipne, niezwykle trafne. Czasami złośliwe, ale nigdy one nie dążyły do niszczenia kogoś. Artyści są też przekonani, że większość jego utworów będzie jeszcze przez dziesięciolecia wykonywana z wielkim aplauzem, entuzjazmem przez wiele pokoleń artystów. Całe pokolenia będą jeszcze mówiły Młynarskim. Jeszcze w zielone gramy, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

szuka panny. Bo się żyje tu i teraz, stąd ten pośpiech nieustanny. Kiedy kończy się karnawał, gdyś samotny, choć nie kołek, mały propozycji nawał uratuje pod koziołek. Dziś wieczór ostatniej szansy, no bo jutro już popielec. Mama robi jakieś anse, żeby w staropanieństwie nie lec. Nie bój, że wyjdę w miasto, szybko znajdę kawalera. Na wesele piecz już ciasto, w końcu to robiłam nie raz. Szuka panna kawalera. Kawaler szuka panny. Bo się żyje tu i teraz. Stąd ten pośpiech nieustanny. Kiedy kończy się karnawał, gdyś samotny, choć nie kołek, mały propozycji nawał uratuje pod koziołek. Łek, łek. Spotkałam go pod koziołkiem, bo w Poznaniu ratusz mamy. I w związku z tym pod koziołkiem dziś zadzwonię znów do mamy. Mamo, mam już kandydata, nie ideał z mojej winy. I rozwodnik i dzieciaty, tak to bywa z tym last minute. Szuka pana kawalera. I kawaler szuka panny. Bo się żyje to i teraz. Stąd ten pośpiech nieustanny. Właśnie. Kiedy kończy się karnawał, gdyś samotny, choć nie kołek, mały propozycji dawał, uratuje pod koziołek. No i zobacz, i nawet równo skończyliśmy. No. Ale nie płacz, bo tu panu mikrofon zalejesz. No i nie wiemy, jak było do końca z tym mikrofonem. Dominika Dobrosielska i Przemek Mazurek śpiewali. To piosenka, która powstała w ramach jednego z poznańskich wieczorów z piosenką nieobojętną pod koniec lutego. Publiczność zasugerowała temat na początku wieczoru, a na koniec kabaret Klub Szyderców Bis już zaprezentował gotową piosenkę. Bartłomiej Bredę, autor słów, podpowiada, że podkoziołek to dawna ludowa zabawa, która odbywała się w zapustny wtorek, a brały w niej udział dziewczęta, które podczas mijającego karnawału nie wyszły za mąż. Pozostaje mieć nadzieję, że nie każdy podkoziołek miał taki finał jak ten w piosence. To jeszcze powiedzmy, że najbliższy wieczór z piosenką nieobojętną 28 marca w poznańskiej Cafe Dylemat, a sam kabaret Klub Szyderców Bis wystąpi tam 5 kwietnia. I nie wiem, co pito podczas podkoziołków, ale możliwe, że jadło się to, o czym zaśpiewa za chwilę Maciej Mizgalski, a opowie już Krzysztof Szubzda. Kuchnia śródziemnopolska. Dziś omułki w przegrzebkach. Omułki najlepiej pozyskać z Bałtyku. Gdyby ktoś jednak nie miał dostępu do morza, może je zamówić przez internet. Omułki przychodzą w tradycyjnych paczkach z folią bąbelkową w środku, zwykle są zahibernowane. Można je rozhibernować głośno klaszcząc lub dmuchając suszarką. Jeśli jednak omułki mają uporządkowane sprawy doczesne, można je od razu smażyć bez rozhibernowywania. W podobny sposób zamawiamy przegrzebki. Przegrzebki przychodzą pakowane pojedynczo, gdyż są nieco introwertyczne. Wyglądają też na zahibernowane, ale to złudzenie. Są po prostu nieco zamulone, gdyż żyją na dnie. Świetnie odmulają się pod wodą, a jeszcze lepiej w białym winie. Uwaga! Przegrzebków nie smażymy. Żeby się nie pomylić, na omułkach umieszczamy malutkie naklejki z patelenką, a na przegrzebkach naklejki z patelenką przekreśloną. Dzięki temu nigdy nie popełnimy błędu. Po usmażeniu, omułków oczywiście, a nie przegrzebków, delikatnie otwieramy muszlę omułka i ostrożnie wkładamy go do muszli przegrzebka, z której oczywiście wcześniej przegrzebka usuwamy. Następnie zamykamy muszlę. Jeśli muszla nie zamyka się, uważnie sprawdzamy, czy trafiliśmy wypustkami w nacięcia i jeszcze raz zamykamy. Aha, wystające z muszli przegrzebka elementy omułka odkrawamy nożem do omułków, a w razie jego braku wykrawaczem do przegrzebków. Całość polewamy sosem tysiąca wysp. Jeśli ktoś nie ma aż tysiąca, może być zwykła śmietana. I podajemy na talerzu wcześniej umytym. Całość możemy ozdobić rozmarynem albo śpiewem. Omów rozmarynie, rozwijaj się. To świetnie pasuje ta piosenka, kiedy na przykład dziewczyna jest zawinięta w koc. No, z powodu zimna albo z powodu porwania. Omów rozmarynie, rozwijaj się. Rozwijaj się, Anka, omów rozmarynie, już idzie. Aha, byłbym zapomniał. Usunięte przegrzebki możemy włożyć do muszli po omułkach, uzyskując danie uboczne. Przegrzebki w omułkach, a więc podwójnie smacznego. Chociaż ogórki mało solne słabo przypominają subtelnie piękne kwiaty polne, zalety swoje mają. Kruche ogórki małosolne, choć skromne wobec maków, prawdopodobnie są niechcący o wiele lepsze w smaku. Choć na ogórkach małosolnych jest skórka trochę żabia, taki stan rzeczy mej sympatii zupełnie nie osłabia. Zatem ogórki, a nie kwiaty, w solidne wciskaj słoje, niech eleganckie zdobią blaty, a czas już zrobi swoje. Przystanek zachodni. Prezentuje kabaret zachodni z Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem dyrektorem departamentu w urzędzie. Proszę siadać. Pan... Koźmiński, umówił nas mój stryjek. A tak, oczywiście, to jest bardzo porządny nasz pracownik z najdłuższym stażem. Pan się stara o pracę, tak? Tak, no właśnie, tylko ja nie wiedziałem, jak się przygotować, bo nigdzie nie było informacji, czym wasz departament się zajmuje. Jesteśmy departamentem promocyjno-rozliczeniowo-edukacyjno-gospodarczym. Ale to czyli co ja musiałbym robić w tej pracy? No to jest w sumie, to nie jest tak łatwo jednym słowem powiedzieć. Może na przykładach. Jeździmy na targi samorządowe, budowlane i wszystkie, które są w weekendy. Mamy dział kuchenny, gdzie pani Ania robi pyszną kawę, naprawdę polecam. Czytamy pisma, potem piszemy pisma, a potem odpowiadamy na piśmie, na pisma, których nie pisaliśmy. Czasem odwiedzi nas pan marszałek, czasem prezydent, a od wielkiego dzwonu zastępca zastępcy wiceministra. A, i bardzo ważne, kupujemy ubrania w internecie. Ale po co? No musimy jakoś wyglądać, jesteśmy bardzo poważnym departamentem. Ale w jakiej dziedzinie pracujecie? No ale co pan tak drąży? No po co się ograniczać? My jesteśmy bardzo wszechstronni, no jak na przykład trzeba z magazynu puchary na zawody w ping-ponga pobrać i wstążką owinąć, to też się podejmiemy. Udzielamy również zgód na różne sprawy naszych mieszkańców, ale też nie boimy się odmówić takiej zgody na budowę czegoś czy tam rozbiórkę, prawda? Panie dyrektorze, przyszło mailem to pismo, co je pan kazał wydrukować, dać do podpisania, potem zeskanować i wysłać do departamentu obok. No, żeby oni wydrukowali, zeskanowali i nam przysłali kurierem. No dobrze, i w czym problem? No ja właśnie nie wiem, jak ten przetarg na kuriera rozpisać. No rozpisać, wydrukować i zeskanować z pieczątką, pani Karolinko. Aha, dobrze, dziękuję. A, jeszcze. Jest już ta zgoda na ten kurs wikliniarstwa dla pracowników? Przepraszam, a po co wam taki kurs? Pan sobie nie wyobraża, jak dużo koszy z produktami regionalnymi dajemy ważnym gościom z innych departamentów. A teraz kosze będziemy mieli praktycznie za darmo. Proszę pana, my musimy dbać o publiczne pieniążki. Oczywiście, jest moja zgoda. Tak. Od razu podpisałem też zgodę na kurs szybowcowy i paintballa. No ale po co wam to? Wie pan, jaka to jest fajna zabawa? Pciu, pciu, pciu, pif, paf, pciu. A to jest nowy pracownik? Pani Karolinko, jeszcze nie wiadomo, rekrutuje się. To jest siostrzeniec Koźmińskiego. Rozumiem. To lecę zamówić mu fajne ciuchy w necie. No to co? Witam na pokładzie. A studia pan ma jakieś? Tak, politologia. No idealnie. No idealnie, no z nieba nam pan spadł. Za tydzień są targi samorządowcy dzieciom. Będzie pan klaunem. Kiedy szef pośle cię po piwo, to pomyśl sobie, niech ja stracę i kopnij się do kiosku żywo, bo coraz trudniej dziś o pracę. Szef to tak prawie jak twój tato, raz skarci, raz pieszczotą musi, gdy szef oznajmi ci, żeś matą, przyozdób twarz w barani uśmiech i bądź matołem w danej chwili, choćbyś miał 4 fakultety. Bo szef przenigdy się nie myli, dlatego on jest szefem, nie ty. Lecz i dla ciebie, choć żeś mały, jest także satysfakcji strefa. Oto twój szef, choć tak wspaniały, na sobą ma większego szefa i też mu dusza idzie w pięty. Kiedy szef spyta go jowialnie, czy pan jest niedorozwinięty, on wówczas bąka naturalnie. Pomnijcie, urzędnicy młodzi oraz wy, starsi wyjadacze. Należy się na wszystko godzić, albo na prawie wszystko raczej. Bo gdy z ust szefa padnie zdanie, rzucone w gniewie bądź ferworze, a całujesz mnie, drogi panie, to ty nie całuj go, broń Boże. Niech ci do głowy to nie strzeli. Zrób krok, lecz cofnij się z powrotem i jęknij, gdzieżbym się ośmielił, chociaż po nocach marzę o tym. Taka pokora szefa wzrusza, lico rozchmurzy wnet ponure i mruknie: dureń, ale dusza. Brawo, to znak, że pójdziesz w górę. Pozdrowieniami dla szefów, podwładnych, szefów, szefów i podwładnych, podwładnych. Piosenka, której słowa napisał Andrzej Waligórski, a zaśpiewał jej i zagrał Olek Grotowski, z którym, jeżeli chcieliby się państwo spotkać, to już jutro, w sobotę, o godzinie 19:00 Olek Grotowski wystąpi w łódzkiej piwnicy artystycznej Przechowalnia. A za kilka minut w naszym studiu pojawi się gość, który opowie o zbliżającym się wielkimi krokami, bo to już od 29 marca w Krakowie, przegląd kabaretów Paka. Przegląd, który niejedno kabaretowe istnienie zmienił, ale o tym za chwilę, bo teraz Dorota Osińska, Kabaret Jurki i Czyści jako łza. A jako pierwsi dwaj panowie i oni mogliby spokojnie kierować departamentem, o którym przed paroma minutami opowiadał Kabaret Zachodni. Witam kolegę. Dzień dobry koledze. Kolego Fiedorczuk. Kolego Kępo. Moje uszanowanie. Bardzo mi miło. Podobno zaczęła się wiosna. Zaczyna się. Tak, woli. Pierwsze symptomy wiosny oznajmiają to, że ona nadchodzi. Pierwszym symptomem takim dla mnie to jest chyba rower. A, bo ja jeszcze byłem tak, że miałem SMS-a dostawać co roku, że wiosna idzie. Że jest wiosna, żeby zmienić ubranie, tak jak zmienić opony, dostajemy SMS-a czasami? Rząd miał mi przysyłać takie SMS-y, żebym ja w miarę ogarniał te pory roku. No, polski ale rząd. Polski rząd, albo światowy, wie pan, wiadomo. A u nas jest zatwierdzona wiosna, jakby mamy ustawę o wiośnie, czy coś? Nie ma. Nie ma, bo to jest nieuregulowana sprawa. Tak jak zagospodarowanie przestrzenne. No też. Właśnie, dlatego i to, proszę pana, kiedyś wyjdzie jeszcze. Kiedyś no to się odbije czkawką. I kiedyś przyjdzie, proszę pana, taki rząd, że zacznie nam pory roku zmieniać i kto będzie komitet ochrony pór roku. Ale z drugiej strony troszeczkę tutaj można wprowadzić świeżości, bo troszkę mamy długo i tu już pewne grupy lobby i ptaków i różnego rodzaju, prawda, lobbyści wpływają na to, że za stałe to jest. Górale, proszę pana, żądają, żeby było pół roku zimy na przykład. No dokładnie, tak. Częściej tak. Jeździć tam. To się rozciąga. A z kolei, proszę pana, tam nad morzem chcą, żeby było więcej lata troszeczkę, ten miesiąc, przynajmniej więcej, bo to więcej zarobią. Także każdy ciągnie w swoją stronę. Swoją stronę. A z kolei jest parę takich miast w Polsce, takich, wie pan, w centralnej Polsce, że oni jesień by chcieli przedłużyć, bo tam się dobrze jesienią żyje. Cały rok w zasadzie jest jesień. Jesieniówka tutaj jest właśnie na Mazowszu, tak. Bardzo znana miejscowość. No tylko wie pan, kto taką ustawę będzie opracowywał, no jak się lobbyści pojawią, to wiadomo, że... Dojdą do ustawy, tak, i oni jakby... Może jednak zachować konsensus kalendarzowy, tak zwany. Pozostawić to. Pozostawić, to nie ruszać tego, bo to się zaczną protesty. Wie pan, każdy będzie chciał mieć swoją porę roku. No tak, tutaj to się... Chyba, że każdy, no to może jakieś takie wyjątki prywatnie, może województwa na wymianę. A, pan jak województwa, pan by chciał więcej pór roku. Może każde województwo... Może 16 pór roku. Tak, jak mamy województw, tak. No właśnie. No. To będzie przedwiośnie, będzie powiośnie. No będzie żeromski na pewno, tak. Trzeba dać żeromskiego, to na pewno. Maj to osobna pora roku. Maj to jest zupełnie... Majówka to osobna pora luty roku. Proszę, można zlikwidować, bo to jest za krótkie. To jeszcze w ogóle nie pasuje do tutaj miesięcy. To wyrwać to, czyli nam się już zima trochę skraca. Mamy dajemy przed marzec. Tak? Przed marce. Przed marcze tak zwane. Mamy, obsadzamy tu wiosnę. Rozszerzamy I proszę wiosnę. Pana, rok też można by wydłużyć. No jest taka możliwość. Każdy rząd, proszę pana, wolałby mieć dłuższy rok, bo dłużej porządził. 4 lata, takim roku 365 dni, to co to jest? No to nic. A 4 lata popracować na roku, co ma, proszę pana, 500. Ale nawet tak jak każdy dzień dla każdego posła, czyli 400 dni. Tak, jeden dzień, jeden poseł, tak? No 400 posłów jest, tak? Tak. Więc czy więcej jest tych posłów? Chyba 400. Tylu, 60. Tak. 460, to 460, tak? Nie 300, 400 powiedział. 400, pomyliłem ale się. Ale łąd. Proszę pana, to pan jest dyskwalifikowany. Kończymy tę audycję. Dobrze, przepraszam. Koniec. Tak. Kłaniamy się. Nisko. W dół. Czekamy na słońce, na wyż, na cokolwiek, co życie ociepli, rozjaśni. Tymczasem za oknem szarugi zawieje i smutek spełnionych baśni. Prognozy na jutro, pojutrze i dalej są, mówiąc oględnie, dość średnie. Znów będą zadymy i fronty niżowe, poza tym dość głupio i biednie. Pogodę trzeba mieć w sobie, prywatną pogodę wewnętrzną, i włączać ją sobie jak światło, gdy chmury i bzdury się piętrzą. Uśmiechnij się gdzieś tam w środku i wymuś na sobie optymizm, i poczuj, jak nagle moc złudną traci meteodeterminizm. Są dni, że aż nie chce się wyjść spod pierzyny, by spotkać się z aurą i resztą. Nastawiasz radyjko, lecz słuchać się nie da, bo w mediach jak zwykle złowieszczą. Nie sięgaj po flakon z lekarstwem na nerwy, w prozaku nie łykaj mi dromu. Znasz przecież ten refren, więc zanudź go sobie, nim rano przekroczysz próg domu. Pogodę trzeba mieć w sobie, prywatną pogodę wewnętrzną, i włączać ją w sobie jak światło, gdy chmury i bzdury się piętrzą. Uśmiechnij się gdzieś tam w środku i wymuś na sobie optymizm, i poczuj, jak nagle moc słowną traci meteodeterminizm. Pogodę trzeba mieć w sobie, prywatną pogodę wewnętrzną, i włączać ją sobie jak światło, gdy chmury i bzdury się piętrzą. Uśmiechnij się gdzieś tam w środku i wymuś na sobie optymizm, i i poczuj, jak nagle moc cudną traci. Kabaret Jurki przedstawia. Usłysz, by zrozumieć. Witam Państwa bardzo serdecznie i witam naszego pana profesora. Witam pana, panie redaktorze, i Państwa przed radioodbiornikami. Panie profesorze. Tak. Proszę nam powiedzieć, jakież to słowo przygotował pan dzisiaj do zrozumienia. Szybowiec. Szybowiec. Tak. I mamy to pierwsze szy. Szy. Od razu pojawia się jakiś taki szelest, jakiś taki szum, prawda? Tak. Coś się dzieje. Podskórnie czujemy, że zaraz... Że już piły szaleją. Tak, jakby coś szło przez krzaki, jakby tak. coś się szurało po ściółce tak. leśnej. Czasami... Ni to szyszka, ni to żołędź, takie coś tak. Czasami jak pójdziemy na grzyby i grzybiarz się porusza po ściółce leśnej, to słychać takie charakterystyczne można by nawet powiedzieć, kiedy ściółka szeleści, to znaczy, że grzybiarz szuka grzyba. Grzyba, tak. A jak już znajdzie tego grzyba, no to wtedy wiadomo, jak trwoga, to do lekarza. I dalej mamy bo. Bo jest łącznikiem tak. pomiędzy zdaniami o różnych konotacjach lingwistycznych. Tak. Na przykład ja nie mam szczotki do zamiatania podłogi. Bo mam odkurzacz. Ja nie mam naleśników na obiad. Bo jestem kawalerem. Widać, że to bo łączy nam różne części mowy w tak. coś, co daje nam sens. Tak. Nie dzieli, nie. Łączy. Łączy. I zostaje nam więc jest. I tutaj wracamy do czegoś, co tak. wydarzało się najczęściej w starożytnej Grecji, tak, na tak zwanej agorze. Tak. Ludzie się spotykali, tak. rozmawiali, wiecowali tak. po prostu. Wtedy wymieniali tak. poglądy. Żony. Co i... szło, to wymieniali. Właśnie. Tak. Więc spróbujmy może podsumować to słowo. Szybowiec. Czyli grzybiarz grasujący na kolanach po ściółce leśnej, który w ten sposób chce połączyć wymianę naszych starych rzeczy z nowymi. Dziękuję bardzo. To wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Ja jeszcze tylko pana zapytam, z czym się panu tak prywatnie kojarzy słowo szybowiec? Z wymianą okien. Koniec. Zapraszamy państwa na przeloty turystyczne nad terytorium Warmii i Mazur. Bum, bum, bum, bum. Silnik wydudnił dziwny ton. Ciop, ciop, ciop, ciop. Śmigło nagle zastygło. Bum, bum, bum, bum. Pan Benek strasznie zbladł. A potem nagle zawirował świat. A było tak. Znajomy z Niemiec bardzo, bardzo chciał zobaczyć z góry Warmię i Mazury. Pan Benek się namówić dał. A doświadczenie miał jak mało kto by. Weźmiemy jeszcze moją ciotkę i powiedział: dzieciaki brata z przodu się posadzi. Trzeba się upchać, żeby domknąć drzwi. Będziemy w górze tam poprowadzić. Awionetka, awionetka, jaka zwinna, jaka lekka, jaka lekka, ty kaleka. Bo nas niosła awionetka. Stalowy ptak wolno wyniósł nas ponad kominy fabryki opon. I wtedy ciotka podniosła wrzask. W życiu nie była przecież tak wysoko. Znajomy z Niemiec nad jezioro chciał polecieć, skręcić kilka ujęć. Pan Benek Karolkowi dał drążek. Jak chłopak popilotuje. Awionetka, awionetka, jaka zwinna, jaka lekka, jaka lekka, ty kaleka. Bo nas niosła awionetka. Co było dalej, chyba każdy wie. Biegu wydarzeń domyślacie się sami. Gdy w jednej chwili, jak w koszmarnym śnie, niebo się z ziemią zamieniło miejscami. Znajomy z Niemiec szepnął: oh mein Gott! Ciotka ugryzła w ucho pana Benka. Pamiętam koszący lot. A potem noga, ręka, głowa, głowa, noga, noga, ręka. Awionetka, awionetka, tu półbucik, tam saszetka. Okulary, bransoletka, rozrzut na pół kilometra. W finale na sygnale w ulic gąszcz powiozła nas karetka pogotowia. Kierowca jak rajdowiec przyspieszał wciąż. Z pedału gazu nogi nie zdejmował. Parę skrzyżowań, potem zakręt odrobinę chyba za ostry. Pisk opon, tłuczone szkło. I nagle pod sufitem nogi siostry. Nogi siostry, to karetka, to karetka. Jaka zrywna, jaka lekka, ty kaleka. Bo nas wiozła też karetka. Awionetka, awionetka, jaka zwinna, jaka lekka, ty kaleka. Warmia und Mazuren aus Vogelperspektive. I zapowiadany gość już jest w studiu. Dzień dobry, Iza Kała. Dzień dobry. Pani dyrektor programowa 33 Paki. Dokładnie tak. I pod tytułem 33 przeglądu kabaretów Paka w tym roku jest Paka na przełomie. No to co to jest za przełom? Paka na przełomie, przede wszystkim na przełomie miesięcy, dlatego że w tym roku startujemy wcześniej niż zazwyczaj. Zazwyczaj to jest połowa kwietnia, a w tym roku mamy przełom marca i kwietnia, więc to takie najprostsze wytłumaczenie, a takie trochę głębsze. To jest takie, że Paka i myślę, że też ogólnie pojęcie kabaret właśnie jest na takim przełomie. To znaczy my zmieniamy jako Paka siedzibę. Pierwszy raz Paka nie równa się Rotunda, Paka równa się w tym roku Kijów Centrum. Ale też klimatyzowana sala. Tak, bardzo. I również zawiązaliśmy współpracę z kolejną klimatyzowaną salę z piwnicą pod Baranami. Piotr Bałtroczyk będzie sprawdzał, bo też będzie gościem. Tak, będzie prowadził galę. I z trzecim miejscem, przepraszam, tym razem naprawdę już klimatyzowanym, to jest Teatr Bagatela, scena na Sarego. I właśnie z tą sceną wiąże się premiera hymnu Paki w tym roku. Tak, hymn jest napisany przez Szymona Jachimka, a pomysł był taki, ten pomysł gdzieś tam kiełkował przez lata, natomiast nigdy nie doczekał się realizacji, a stwierdziliśmy nie, jak jesteśmy na przełomie, to przełomem właśnie zrobimy taki przełomowy hymn i będzie prapremiera hymnu, którą później ludzie przez pokolenia jeszcze będą śpiewać. Więc startujemy tą prapremierą hymnu, a później w kolejnych dniach będziemy naszych widzów uczyć śpiewać hymnu tak, żeby na gali już będzie do hymnu powstań i wszyscy razem odśpiewamy hymn Paki. Ale najważniejszą częścią tego spotkania, tak jak co roku, jest jednak przegląd tych kabaretów, tak, które zgłaszają się do konkursu. I to od razu powiedzmy jest jedno z niewielu spotkań takich młodych ludzi, naprawdę z tuzami polskiego kabaretu. W gronie jurorów kto będzie zasiadał w tym roku? Zenon Laskowik. Jacek Fedorowicz, który również ma swój wieczór na Pace w tym roku. Krzysztof Jaślar. Jerzy Jan Połoński. I przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego. I jakie jeszcze wydarzenia będą w tym roku na Pace? W tym roku z takich głównych, które są co roku, mamy koncert pojedynków, czyli kabarety pojedynkują się w takich nietypowych formach, dlatego że w skeczach wspólnych, w shortach, będą siebie nawzajem parodiować. W tym roku to będzie kabaret Nowaki, kabaret Łowcy.b, kabaret Zachodni i kabaret Czołówka Piekła jako laureat zeszłorocznej Paki. Mamy również koncert improwizacji, gdzie przedstawiciele tych kabaretów, którzy się pojedynkują noc wcześniej, będą zaproszeni przez krakowską grupę ad hoc do takich wspólnych improwizacji, gier improwizacyjnych. Do tego dochodzi jeszcze gość specjalny. W tym roku gościem specjalnym będzie Tomasz Oświeciński, znany szerszej publiczności ze swoich kreacji w Pitbullu. Nie kojarzy się za bardzo z improwizacją. Nie kojarzy się, dlatego że nigdy tego wcześniej nie robił. I specjalnie dla nas przełamuje się na Pace. I jest jeszcze jeden koncert, o który chciałam zapytać. Bez Żyły. To się będzie działo o późnych godzinach wieczornych, piwnica pod Baranami. Pierwszy raz na Pace coś takiego. Finaliści konkursu będą współpracować razem z Nestorem, nie boimy się tego słowa, polskiego kabaretu. Władysławem Sikorą. On będzie reżyserował taki koncert pod tytułem Formule bez żyły, czyli takiej jego formule wymyślonej właśnie, żeby nie żyłować aktorsko pewnych rzeczy na podstawie jego scenariusza. On ten scenariusz będzie adaptował właśnie dla finalistów i przez Pakę będą razem odbywać próby i będzie taki koncert właśnie na zakończenie tych prób o godzinie 22.31 kwietnia w piwnicy pod Baranami. To jedyne takie wydarzenie, gdzie myślę, że ci młodzi mają szansę współpracować z tym najbardziej doświadczonym. To w przyszłym tygodniu przegląd kabaretów Paka w Krakowie rozpoczyna się. My mamy parę zaproszeń dla państwa. To może powiedz, Iza, na które koncerty. Mhm. Proszę dzwonić, telefon 22 i 7 trójek i wybrać ten termin, ten koncert, który będzie państwu pasował. Mamy dla państwa zaproszenia na pierwszy dzień konkursu, czyli na 31 marca na godzinę 18 do Kina Kijów w Krakowie. I również mamy zaproszenie na koncert improwizacji, a to 1 kwietnia o godzinie 20 również w Kinie Kijów. Proszę dzwonić, 22 i 7 trójek przypominam. I jeszcze jedna rzecz, o którą chciałam dopytać. Benefis.

Nie zostało ich zbyt wiele, w gruncie rzeczy tylko jedna. Odnajduję ją na rogu dość ruchliwych, głośnych ulic. Od rana jest zimno i do tego sypie śniegiem, więc pod dachem jest przytulniej. Zbyszek mości się jak borsuk, a potem wybiera sobie tylko znany numer. Oczekując na zgłoszenie, stuka palcem w mokrą szybę. Po szóstym sygnale ktoś odbiera, mówi. Słucham. Nareszcie. Tu Zbyszek. Z kierownictwem, bardzo proszę. Dzień dobry, już łączę, odpowiada miła pani. Zbyszek wciąż uderza palcem w szybę, po czym wymazuje dziwne wzory na zaparowanej świeżo tafli. Mimo tego, że na dworze ziąb panuje jak cholera, śnieg się topi bardzo prędko i tworzy na ziemi rozlewne kałuże. A w słuchawce coś się dzieje, ktoś woła, przełącza i odzywa się muzyka. Wreszcie słychać mocne halo? Tak, to ja, dzień dobry, dzwonię. To pan Zbyszek? Oczywiście. Głos po drugiej stronie drutu bardzo długo coś tłumaczy, przez co najmniej 2 minuty. No a licznik przecież bije. Zbyszek słucha, kiwa głową, z tym, że nie jest zachwycony. Ja przepraszam, a zobowiązania? Pyta Zbyszek, kiedy tamten łapie oddech. Zwyczajna uczciwość, rzetelność. To dla was są puste, nic nie warte, moi drodzy, słowa? Znowu słucha, 0,5 minuty. No dobrze, dziękuję. Ja tym razem wszystko sprawdzę. Tamten jeszcze coś tam dopowiada, coś, że daje słowo i przysięga i że zaraz popchnie sprawę. Do widzenia, do widzenia. Już można spokojnie odwiesić słuchawkę i popatrzeć chwilę na ulicę przez przetartą lekko szybę. Zbyszek gapi się na pokurczonych ludzi, oblepionych mokrym śniegiem i wychodzi na trotuar. Najpierw robi się cokolwiek widniej i przestaje sypać z nieba. Potem pęka ciężki sufit nad dachami domów i kościołów, zjawia się nieśmiała plama słońca. Wędruje po ziemi, chodniku i jezdni. Staje się nadzwyczaj intensywna, tak że wysychają w mig kałuże. Rozświetlona fala wiosny zalewa ulicę zmarzniętego na kość miasta. Robi się wyraźnie coraz cieplej, a do tego bardzo pięknie. Z błyskami i z piskiem wlatują jaskółki. Przechodnie zdejmują kożuchy i palta, a Zbyszek się spieszy. Omija tabuny przed sekundą zakochanych dziewczyn, chłopców, pań i panów. Idzie prosto w stronę centrum. Zbyszek musi działać jak najprędzej. Owszem, jedną rzecz udało mu się zrobić, już ogarnął coś od rana, ale ma do załatwienia jeszcze inne, bardzo pilne, ważne sprawy. W urzędzie skarbowym, u szewca i w banku. Nie wiadomo, czy w ogóle z wszystkim zdąży, czy powróci dziś do domu przed występem słowikowej zgrai w kępie bzu za garażami. Czytał Adam Woronowicz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Tutaj kończymy pierwszą część dzisiejszej audycji. Na warszawskich Powązkach właśnie trwa pożegnanie człowieka, o którym wiele pewnie państwo w ostatnich dniach słyszeli. Że był wielki, niezastąpiony, że był, jest i zawsze będzie mistrzem. I chociaż często obecnie nadużywa się tych określeń, to w przypadku Wojciecha Młynarskiego są one jak najbardziej na miejscu, a nawet to jeszcze za mało. Może nie wszystko da się po prostu nazwać, chociaż próbujemy. Marek Markiewicz, znany państwu z grupy Czyści jako łza, po śmierci Wojciecha Młynarskiego skreślił takie słowa. Szlakiem niepokornych fraz przeprowadził bardzo wielu. W wolnej Polski jasny czas z siermiężnego PRL-u. Czuł to i przestrzegał nas, że wystarczy tak niewiele, by wybrawszy zmianę tras, zabrnąć w nowe PRL-e. Poprzez zwrotki pełne mięt, leszczyn, buczyn i truskawek wiódł nas ścieżką mądrych puent na swobodnej myśli skrawek.